hanggan. Di ba't yan ang sumpaan? Ikaw pa lang ang minahal ko ng lupusan. Inibig kita nang higit sa buhay ko. Tanging sa'yo lang nagkakulay ang mundo. Bakit nagbago? Ako'y iniwan mo. Kung maaalala mo, nandito lang ako. Di pa rin nagbabago. Kung maaalala mo mga pangako ko sa'yo, ay di pa rin mapapako. Kung sakaling magbago ang isip mo, ako ay balikan. Naghihintay pa rin na maalala mo. May nagawa ba ako upang magbago ang damdamin? Sabihin mo ang lahat ng pagkukulang ko. Sa'yo lang mabubuhay ang puso't isip ko. Ibibigay ko ang lahat, mahalin mo lang muli. Di ko kayang mawala ka pag sa mukha'y iyong dinggin. Kung maaalala mo, nandito lang ako. Di ba rin nagbabago? Kung maaalala mo mga pangako ko sa'yo, ay di pa rin mapapako. Kung sakaling magbago ang isip mo, ako ay balikan. Naghihintay pa rin sa'yo. Sana'y may pag-asa pang baguhin ang nakaraan. Pag-ibig na walang hanggan, sa'yo ko lang ibibigay. Ako'y maghihintay. Mm-hmm.